फिर उनके बाद हमने दुनिया में बजाय उनके तुमको जानशीन किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो।